pärast seda, kui hammustas mind miski kolme meetri nelli. Meie looma ajas vajutas on, oli olnud see aastat vau. Kuulid tüjad ja kadunud kõik, kes see selle häda kaela mõtel. Kõige süüdi on kooda ja meid.